geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anın eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde